chakani mtini ya kuzwea Chato mkani porini wa mugoka Mnyama sio kivuli anafuka Tena jambali ya winda kuana kuba Napenda machakani mtini ya kuzwea Usimcheze chatu, ndogo usimtupie, utakosa ushindi.